być inaczej. Visaxinum D to specjalistyczny suplement diety, którego składniki działają od wewnątrz, czyli tam, gdzie powstaje problem. Weź tabletki Visaxinum D i zapomnij o cerze trądzikowej. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie BP. Na przykład kupując smartfon Huawei P9 Lite 2017 za 1299 zł otrzymasz dwie karty BP. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Michał Jakubik, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowski. Po 16:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, 28 dzień kwietnia, dziś piątek. Czas na serwis, Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Mieszkańcy południowej Polski na razie nie grozi powódź, choć rzeki w niektórych miejscach przekraczają stan alarmowy. Świnoujście czekało na to kilkadziesiąt lat. Władze miasta podpisały z rządem umowę o unijnej dotacji na budowę tunelu. Do ukraińskiego skarbu państwa trafiło 1,5 miliarda dolarów byłego prezydenta Wiktora Janukowycza. Mieszkańcom południa kraju nie grozi w tym momencie powódź, mówi premier. Szefowa rządu oraz minister spraw wewnętrznych i administracji odebrali meldunki od Straży Pożarnej i wojewodów. Sytuacja się stabilizuje, zarówno pogodowa, jak i wydaje się, że w tej chwili te stany zagrożenia na rzekach zaczynają również się stabilizować. Wszystko jest monitorowane. Druga najważniejsza informacja jest taka, że nie ma w tej chwili zagrożenia dla mieszkańców. W Łódzkiem ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe na kilku rzekach woda przekroczyła stan ostrzegawczy, mówi Krzysztof Janecki z Wydziału Zarządzania Kryzysowego. Przekroczony stan alarmowy na jednym wodowskazie w Kłudzicach, gmina Sulejów. Ponieważ na południu stany są już poprzekraczane, więc spodziewamy się, że w przeciągu kilkunastu godzin u nas sytuacja również będzie się zaostrzać. Natomiast na chwilę obecną jeszcze nie możemy mówić o jakimś większym zagrożeniu powodziowym. Ostrzeżenia Instytutu Meteorologii dotyczą województw świętokrzyskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego i lubelskiego. Najtrudniejsza sytuacja jest na Śląsku i Opolszczyźnie. Na te decyzje czekano kilkadziesiąt lat. Władze Świnoujścia podpisały z rządem umowę o unijnej dotacji na budowę tunelu. Dofinansowanie to 85% wartości inwestycji, czyli ponad 700 milionów złotych. Resztę, ponad 130 milionów, ma dać samorząd. Wicepremier Mateusz Morawiecki zapowiadał, że rząd ma też wariant B na wypadek ewentualnych problemów z pieniędzmi. Jeżeli okazałoby się, że jakiekolwiek sposoby finansowania zawodzą, mamy zapewnione finansowanie innego typu. Wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński deklarował, że dzisiejsze podpisanie umów gwarantuje, że tunel powstanie. Woli ani determinacji do tego, aby powstał tunel, mojemu środowisku, naszemu środowisku politycznemu nie zabraknie. Podpisanie umów odbyło się na promie Karsibór, tym samym, który w końcu po budowie tunelu będzie zbędny, mówił prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz. Dziękuję mieszkańcom Świnoujścia, którzy czekali ponad 70 lat na to, aby dzisiaj już poważnie mówić o tym, że za kilka lat ten problem promów, karsiborów, bielików, przepraw zostanie wreszcie rozwiązany. Początek budowy tunelu między Wyspami Wolin i Uznam najprawdopodobniej w 2019 roku. Świnoujście, Tobiasz Madejski, Radio Szczecin. Tragiczny początek majowego weekendu na Lubelszczyźnie. Dwoje ludzi zginęło na drogach. Warunki nie sprzyjają na długich trasach. Trzeba kierować się zasadą ograniczonego zaufania, radzi Renata Laszczka-Rusek z lubelskiej policji. To, na co będziemy zwracać uwagę, to oczywiście na przekraczanie dozwolonej prędkości, na lekceważenie obowiązujących przepisów ruchu drogowego i jazdę w stanie nietrzeźwości. Nie zapominajmy, że bezpieczeństwo zależy właśnie od zachowania na drodze, więc nie lekceważmy przepisów, zwracajmy uwagę na innych użytkowników, zwłaszcza osoby piesze, a także rowerzystów. W powiecie janowskim zginął 50-letni kierowca, który nie ustąpił pierwszeństwa ciężarówce. Do drugiego wypadku doszło pod Zamościem. W zderzeniu dwóch aut zginęła kobieta. Cztery osoby zawieziono do szpitala. Do ukraińskiego skarbu państwa trafiło 1,5 miliarda dolarów. Wcześniej pieniądze te zostały wyprowadzone z budżetu przez Wiktora Janukowycza i jego współpracowników. Przejęte środki mają być przeznaczone na obronność. Konta z pieniędzmi zablokowała Państwowa Służba Finansowego Monitoringu. To środki, które należały do osób fizycznych i firm związanych z Wiktorem Janukowyczem. Pieniądze były ukradzione z państwowej kasy. Tak uznał sąd i zdecydował, że środki będą skonfiskowane na rzecz państwa. Jak przekonywał urzędujący ukraiński prezydent Petro Poroszenko, pieniądze będą przeznaczone na obronność. Zwróciłem się do rządu i parlamentu o przyjęcie odpowiednich poprawek do budżetu, aby środki te mogły być przekazane przewidziane na odnowienie zdolności bojowej ukraińskiego wojska. Szacuje się, że Wiktor Janukowycz mógł ukraść z państwowej kasy około 30 miliardów dolarów. Zbiegły do Rosji były prezydent oskarżany jest na Ukrainie o zdradę państwa. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W Salamance zainaugurowano pierwszą od lat wystawę prac Miguela Barcelo, najsłynniejszego współczesnego hiszpańskiego artysty. Ekspozycja rozpoczyna obchody 800-letniej rocznicy powstania Uniwersytetu. Wystawa jest nietypowa. Aby ją obejrzeć, trzeba przemierzyć miasto. Słynne akwarele, ilustracje do Boskiej Komedii Dantego zawisły w salach Uniwersytetu. Inne obrazy w hotelach Salamanki. Rzeźby zaś, a wśród nich wielki słoń stojący na trąbie, wystawiono na placach miasta. Artysta przyznał, że zanim wybrał pracę, kilkakrotnie odwiedził Salamankę. Zdecydowaliśmy pokazać ostatnie prace, żeby nie robić retrospektywy. Miałem zaprojektować tylko logo do obchodów, a skończyło się na wystawie. Ekspozycję artysty z Majorki można oglądać do października. Uniwersytet w Salamance jest najstarszą uczelnią w Hiszpanii i jedną z najstarszych w Europie. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 6 minut po godzinie 16 w nocy, proszę Państwa, na zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami postępującymi od zachodu nad ranem, miejscami rozpogodzenia. Wysoko w Sudetach opady deszczu, a no właśnie, ze śniegiem nawet, także śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami, okresami opady deszczu. Temperatura w nocy minimalna, przeważnie od 1 do 5, na Podkarpaciu Lubelszczyźnie cieplej od 5 do 9. Na zachodzie miejscami przygruntowe przymrozki do minus 1 stopnia. A wiatry słabe, umiarkowane? No będą. Z kierunków północnych, skręcający na wschodnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla ośmiolatka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie. Drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie konsola PS4 500 giga w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 za jedyne 999 zł. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już prawie 8 minut po godzinie 16. 7 trójek na początku 22. Penderek do 19 przy tym telefonie. A co dobrego do 19. Rośnie, proszę Państwa, zagrożenie powodziowe. Alert pogodowy dotyczy 7 województw. Początek majówki rzeczywiście zapowiada się nie najlepiej, z tym, że najgorszą sytuację mamy dzisiaj, występują opady deszczu. Te opady deszczu są intensywne, ale powoli strefa tych opadów odsunie się poza obszar Polski i powoli w dniu sobotnim będą one zanikać. A w dniu niedzielnym pogodowo jeszcze znów nieciekawie. Kandydat Emmanuel Macron straszy Polskę sankcjami. Wszystko z powodu przenosin firmy Whirlpool z Francji do Łodzi. To są baśnie i mity. Może Macron nie zna przepisów prawa, albo ma na myśli jakieś sankcje, które on nałoży jako prezydent razem z rządem i parlamentem. Pamiętajmy, że jeszcze te sankcje przeciwko Polsce muszą być rekomendowane przez Komisję Europejską bądź Parlament Europejski i zatwierdzone jednomyślnie przez Radę Europejską. To może jest po prostu populista. I dochodzimy do konkluzji. No i jeszcze mały drobiazg. Najpierw trzeba wygrać wybory, a potem ewentualnie rozdawać karty w Unii. Jutro szczyt Unii w Brukseli. Temat: negocjacje z Wielką Brytanią po Brexicie. Brexit w obecnej fazie jest raczej nieodwracalny i nawet gdyby lejburzyści wygrali wybory, co jest bardzo mało prawdopodobne, to i tak by to nic nie zmieniło. Odwiedzimy dziś, proszę Państwa, osiedle Olechowo, to w Łodzi, gdzie powstało rozlewisko. Za to mówiły się nawet żaby. Proszę pana, okres godów. Ściągają wszędzie, gdzie tylko mogą, do jakiegoś mokrego miejsca, gdzie jest woda. To, że są w danej chwili trochę męczące, no cóż, przyroda rządzi się swoimi prawami i tutaj jakbyśmy chcieli, to nic nie zrobimy. Pamiętajmy, że przy takiej pogodzie powinniśmy włączyć pełne oświetlenie samochodów. Światło do jazdy dziennej możemy używać wtedy, kiedy mamy dobrą widoczność. I te światło używamy tylko od świtu do zmierzchu. Finał rozliczeń z fiskusem. Sprawiedliwości, proszę Państwa, nie ma. Jeśli musimy zwrócić na przykład skarbówce 2 złote, to musimy. Ale państwo nam do 5 złotych nie musi.

Deep Purple w naszej piosence dnia. 16, prawie 17 minut po godzinie 16. Deszcz pada, jak wiemy, lub padał w całym kraju. Rano na Śląsku, Opolszczyźnie padał także śnieg. Na południu Polski rośnie zagrożenie powodziowe, a alert pogodowy dotyczy już 7 województw. O tym, gdzie sytuacja jest najpoważniejsza, o tym Izabela Woźniak. IMGW wydał ostrzeżenie hydrologiczne najwyższego 3 stopnia dla województw łódzkiego, śląskiego i opolskiego. 2 stopnia dla małopolskiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego oraz dolnośląskiego. W tych miejscach poziom rzek podniósł się znacznie i nadal się podnosi. To skutek intensywnych opadów, mówi hydrolog Grzegorz Walijewski z IMGW. W ostatnich dniach obserwowaliśmy intensywne opady deszczu, sięgające nawet powyżej 50 mm. Dla niektórych stacji na południu Polski jest to prawie wartość średniego opadu miesięcznego. Oraz kilka dni wcześniej obserwowaliśmy opady śniegu. Pokrywa, szczególnie w górnych partiach gór, się powiększyła o kilkanaście, nawet kilkadziesiąt centymetrów. Na Opolszczyźnie są podtopienia i przekroczenia stanów alarmowych na rzekach, mówi Trójce Stanisław Potoniec z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Na rzece Opawie w Branicach, na rzece Osobłodze w Racławicach. To mamy przekroczone stany alarmowe, 40-50 cm, oraz mamy przekroczenia stanów ostrzegawczych na Odrze przy ujściu Nysy Kłodzkiej, Kamionce na rzece Stradunia, w Grabówce na rzece Bielawce. Ponadto mamy również przekroczony stan ostrzegawczy w Gorzowie Śląskim, w rzece Prośnie. Nieprzejezdna, bo zalana jest droga graniczna z Czechami numer 419. Lokalnie podtopione są także łąki. Również w województwie śląskim sytuacja jest poważna, ale na razie nie ma bezpośredniego zagrożenia, mówi Alina Kucharzewska, rzeczniczka wojewody śląskiego. Pogotowie przeciwpowodziowe ogłoszone jest szczególnie w powiecie cieszyńskim oraz powiecie częstochowskim na terenie 5 gmin. Również w Gliwicach Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej poinformował, że ze względu na podwyższony stan rzek zwiększono zrzuty wody ze zbiorników Goczałkowice oraz Kozłowa Góra. W Łódzkiem stan ostrzegawczy przekroczony jest w 3 miejscach, mówi Krzysztof Janicki z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi. 2 znajdujących się w zlewni Wisły, 1 wodowskaz na Warcie, czyli zlewnia Odry. Sytuacja to jest stabilna, natomiast z uwagi na tendencje, na aurę przede wszystkim, wojewoda podjął decyzję o wydaniu zarządzenia w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. Ma to też związek ze zbliżającym się dłuższym weekendem. Także na Mazurach podniosła się woda w niektórych jeziorach. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie zdecydował o zamknięciu drogi wodnej w systemie Wielkich Jezior Mazurskich i rzece Pisie. Żeglowanie więc w majowy weekend miejscami będzie niemożliwe. A o tym, że służby w miejscach zagrożonych są przygotowane na to, co dzieje się w pogodzie, zapewniał komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Leszek Suski po dzisiejszej telekonferencji premier i szefa MSWiA z wojewodami. W dniu dzisiejszym na zmianie służbowej jest w całym kraju 5200 strażaków. W tych 3 najbardziej zagrożonych województwach stan został podniesiony o 110. Jeśli zajdzie potrzeba, w ciągu 3 godzin możemy zwiększyć do 10 tysięcy ratowników. Służby są przygotowane i wszyscy czekają na poprawę pogody, a tak jak mówi synoptyk Grażyna Dąbrowska z IMGW, poprawi się już wkrótce. Najgorszą sytuację mamy dzisiaj, występują opady deszczu, ale powoli strefa tych opadów odsunie się poza obszar Polski i powoli w dniu sobotnim będą one zanikać. W najbliższych dniach ciągle będzie jednak zimno. Temperatura maksymalna wyniesie od 7 stopni na wybrzeżu, około 13-12 będzie w centrum i miejscami na południu. Niedziela będzie już z dużą ilością słońca, temperatura wyniesie od 8 stopni na wybrzeżu do około 13 na południu, ale przynajmniej już nie będzie w niedzielę padać. Kolejne dni, czyli początek maja, zapowiada się już cieplejszy. W poniedziałek temperatura wyniesie jeszcze od 9 na wybrzeżu do może 15-16 na Dolnym Śląsku. Do 20 stopni temperatura nam może wzrosnąć dopiero wtorek. Ale tylko na południowym wschodzie. W poniedziałek znowu popada, lokalnie na wschodzie i południu. We wtorek i środę raczej już wszędzie. O pogodzie, Izabela Woźniak. To kiedy słońce? Później. Aha. Po prostu później. 21 minut po godzinie 16. Program 3. George Ezra. Cassie's got a new plan, gotta get herself away. Well, I better act quick, yeah, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mine. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard's face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I can still hear tick and talk. Tak, przy okazji dziękuję za zwrócenie uwagi. Oczywiście osiedle Olechów, nie Olechowo w Łodzi. Pozdrowienia dla pana Marka. Między innymi kłaniam się. Herself a break, and I try for heaven's sake. Well, I traveled to Australia and I traveled there by train. This something might sound strange to you, but on the way I came today. And I wrote to tell my family and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again, and this torture never ends. Casio. Casio! Prawie 24 minuty po godzinie 16. Emmanuel Macron, zwycięzca pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji, lider sondaży, przekonuje, że jeśli zostanie prezydentem, opowie się za sankcjami Unii Europejskiej wobec Polski, która, jak stwierdził, naruszyła wszystkie zasady Unii. Słowa o sankcjach padły po spotkaniu ze strajkującymi pracownikami zakładów Whirlpool, które w przyszłym roku zostaną we Francji zamknięte i przeniesione do Łodzi. W wywiadzie dla wychodzącej w północnej Francji gazety Voix du Nord z Paryża relacjonuje Marek Brzeziński. Emmanuel Macron potwierdził, że jest zwolennikiem sankcji ze strony Unii Europejskiej wobec Polski. Dodał, że nie chce, aby Europa rozwijała się według obecnej linii politycznej. Domaga się od niej większej solidarności, w tym także harmonizacji podatkowej i prawa dotyczącego spraw socjalnych w skali całej Unii. Jego zdaniem nie można zaakceptować sytuacji, w której państwo członkowskie, wykorzystując istniejące różnice socjalne, narusza tym samym pryncypia, na jakich oparta jest Unia. Jak pan ocenia tę wypowiedź Emmanuela Macrona? No, jako gruntowną nieznajomość kontekstu polskiego, ale gruntowny udział w kampanii wyborczej francuskiej dla odmiany. Redaktor naczelny Kultury Liberalnej Jarosław Kujisz. Okazuje się, że wszyscy chcą wykorzystać fenomen delokalizacji, to znaczy, że przeniesienie francuskiego zakładu pracy do innego miejsca, w tym wypadku Polski, to mógłby być naprawdę dosłownie jakikolwiek inny kraj, urasta do pytania zasadniczego, czy to Front Narodowy ma bronić pracowników, czy też Macron... Do tej pory budował swoją kampanię na wiarygodności europejskiej. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Wyklinał Marine Le Pen jako tą złą osobę, która podważa sens integracji europejskiej. Wczorajszą swoją wypowiedzią sugerującą, że fakt, że polska gospodarka jest atrakcyjna, że Polska jest atrakcyjna gospodarczo, że to ma prowadzić do jakiegoś karania, postawienia tej sprawy w dyskusji europejskiej, pokazuje, że tak naprawdę w tej konkretnej sprawie bardzo trudno znaleźć różnicę między Marine Le Pen a Emmanuelem Macronem, który jak do tej pory przedstawiał się jako wybitnie proeuropejski kandydat. Tradycyjny, standardowy, francuski antypolonizm. Agaton Kosiński, Polska The Times. Francuzi od zawsze właściwie w sytuacjach mniej lub bardziej kryzysowych wychodzą z założenia, że Polskę mogą pouczać. No, słynne słowa, mieliście okazję, żeby siedzieć cicho. Jacques Chiraca. Wprowadzenie takich sankcji jest możliwe? To są baśnie i mity. Artur Wróblewski z Uczelni Łazarskiego. Dlatego, że musimy mieć jednomyślność właściwie w Radzie Europejskiej, czyli jednomyślność przywódców państw, żeby zgodzili się na nałożenie takich ostrych sankcji na Polskę. Więc może Macron nie zna przepisów prawa, ale ma na myśli jakieś sankcje, które on nałoży jako prezydent razem z rządem i parlamentem. Pamiętajmy, że jeszcze te sankcje przeciwko Polsce muszą być rekomendowane przez Komisję Europejską bądź Parlament Europejski i zatwierdzone jednomyślnie przez Radę Europejską. To może jest prostsze rozwiązanie, może po prostu jest populistą. I dochodzimy do konkluzji. Zdaje się, że Emmanuel Macron, oprócz tego, że musi sporo osób przekonać do swojego pomysłu, musi też jeszcze wygrać wybory, o czym przypomina Marcin Pośpiech. 27 minut po godzinie 16, 7 trójek na początku 22, zd3@polskieradio.pl. To grupa Electric Light Orchestra. Pani Bożeno, witam, halo. Dzień dobry. Dzień witam dobry. Wszystkich słuchaczy. Chciałam pozdrowić wszystkich, którzy stoją w Megakorku na czwórce strony Krakowa, strony Wrocławia też, tak jak widzę. Mm. Dzięki Bogu za trójkę. Cieszymy się, że możemy was słuchać. A Korek, jest nadzieja, że nie, się... Nie. Bez nadziei, tak? To znaczy posuwamy się bardzo powoli naprzód. W ogóle nie wiadomo, jaka jest przyczyna. Może wszyscy wyruszyli na długi weekend. 29 minut. Pozdrawiam. 29 minut po godzinie 16. Dosłownie przed chwilą minęła 16.30. Skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Na karę więzienia i grzywny skazał sąd w Olsztynie dwóch adwokatów odpowiadających za płatną protekcję. Mieli powoływać się na rzekome znajomości w sądach i za pieniądze załatwiać się skazanym przerwy w odbywaniu kar. Starali się też o warunkowe zwolnienia dla nich. Po 7-letnim procesie mecenasi Stanisław B. i Ryszard B. zostali uznani za winnych. Wyrok nie jest prawomocny, obrońcy zapowiadają apelację. Możliwy jest kompromis w sprawie przyjmowania uchodźców. Nową propozycję według Szpigla przedstawiła Malta, sprawująca prezydencję w Unii. Chodzi o to, by proponować członkom wspólnoty 60 tysięcy euro w ciągu 5 lat za każdego przyjętego uchodźcę w ramach kwoty dla kraju i ponad tę kwotę. Taka sama byłaby stawka za niewykonanie kwoty. Kraje, które prawie nie przyjmowały uchodźców na realizację zobowiązań, dostałyby więcej czasu, do 3 lat.

Chciałem tylko powiedzieć i pozdrowić wszystkich słuchaczy, że dziś Kraków także zakorkowany, tak samo jak autostrada 4. Wracałem z pracy przed chwilą piechotką. Aha. Ładny spacer, 7 kilometrów. Po drodze wyprzedziłem około 20, jak nie 30 autobusów komunikacji miejskiej, którym ewidentnie się nie spieszyło. A pada? Pada, ale coraz słabiej. 24 minuty do 17. Give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Turn the buck stops. No, the days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Gone, the days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me no more. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more. Anyway, yeah, give me a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a-going home. My baby just wrote me a letter. My baby just wrote me a letter. Od 22 minuty do 17 w Waszyngtonie. Marek Wałkuski, witam. Dzień dobry panu, panie kolego. Tylko niech mnie nie pyta pan o temperaturę w Waszyngtonie. A jak tam temperatura w Waszyngtonie? Niech mnie pan nie pyta, jeśli pan nie chce siebie i słuchaczy w depresję wprowadzić. No ale proszę powiedzieć, no bardzo pana proszę. Tak ciepło? Pan naprawdę chce się w depresję wprowadzić. No spróbujmy. Jutro ma być 33 stopnie Celsjusza. 33 stopnie. To u nas też tak będzie, tyle tylko, że za parę miesięcy. Jutro mija 100 dni urzędowania prezydenta Donalda Trumpa. Pierwszy czas zapewne podsumowań, prawda? Oj tak, tutaj już od tygodnia Amerykanie podsumowują pierwsze 100 dni prezydentury Trumpa. Amerykańskie media przede wszystkim. Sam prezydent Trump jest troszkę mniej chętny do podsumowania tych pierwszych 100 dni. Jeszcze w czasie kampanii wyborczej zapowiadał, ile to rzeczy zrealizuje w ciągu pierwszych 100 dni, no ale teraz mówi, że te 100 dni to taka tylko umowna data i że za bardzo przykłada się wagi do tej daty, do tej liczby nie należy. Mhm. No, tym bardziej, że jak mówimy, to już od pewnego czasu notowania prezydenta nie za wysokie. W ciągu ostatniego tygodnia znowu spadł. Jest mniej więcej tak 40% poparcia, 55% przeciwników. Natomiast, i to jest dobra wiadomość dla amerykańskiego prezydenta, że jego baza, ci, którzy głosowali na niego w wyborach prezydenckich, nadal mu ufają, nadal w niego wierzą. Mhm. Spośród tych, którzy zagłosowali, oddali na niego głos w listopadzie, 93% nadal go popiera i uważa, że nawet jeśli mu się nie wszystko udaje, to przynajmniej stara się realizować swoje obietnice. Także mieszane oceny ma prezydent Trump, a on sam też jest troszkę zaskoczony, jak się okazuje, bo wczoraj w wywiadzie dla agencji Reutera powiedział, że spodziewał się, że po pierwsze nie będzie tyle pracy na stanowisku prezydenta, po drugie nie spodziewał się, że będzie tak ciężko. Mówił, czyli... że jako biznesmen, miliarder no właśnie, jest znacznie łatwiej. Chciałem powiedzieć, że na stanowisku miliardera jest zdecydowanie prościej. Zapewne by nie służą. Powiedział, że tęskni trochę za byciem zwykłym miliarderem. Nie służą prezydentowi takie sprawy jak ta związana z generałem Michaelem Flynnem. Przypomnijmy, to były współpracownik Donalda Trumpa, doradca do spraw bezpieczeństwa. Ma coraz większe kłopoty. No tak, on został zwolniony, to pewnie pan pamięta i słuchacze też, kiedy ukrył swoje kontakty z ambasadorem Rosji, nie przyznał się przed wiceprezydentem, przed innymi pracownikami Białego Domu, że rozmawiał telefonicznie, o czym rozmawiał, no i został niechętnie, prezydent Trump mówił wtedy, niechętnie go zwolnił ze stanowiska, ale teraz okazuje się, że dobrze, że go zwolnił, dlatego że generał Flynn jest w coraz większych tarapatach. Wczoraj ujawniono, że Pentagon wszczął kolejne śledztwo w jego sprawie, a to dlatego, że okazuje się, że w 2014 roku rząd Stanów Zjednoczonych, Pentagon, przekazał generałowi Flynnowi, kiedy odchodził ze stanowiska w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wprost napisał mu, że nie powinien przyjmować pieniędzy od obcych rządów, a jeżeli będzie chciał, to musi wystąpić o specjalną zgodę. Nigdy o taką zgodę nie wystąpił i okazuje się, że brał pieniądze, no to wiemy już od pewnego czasu, od rządu Rosji, dokładnie od rosyjskiej telewizji Russia Today. To jest ta słynna jego wizyta w Moskwie już po inwazji rosyjskiej na Krymie, kiedy siedział przy jednym stoliku z Władimirem Putinem i za wystąpienie dostał 45 tysięcy dolarów. No i fakt, że taki list wprost dostał, oznacza, że nie może już się tłumaczyć, że nie wiedział, że nie może brać tych pieniędzy. No, co sprawia, że no, jego kłopoty narastają. A jeśli chodzi o przemówienia, tak a propos i stawkę za przemówienia, to wie pan, ile prezydent Obama dostaje za przemówienia teraz już, kiedy jest na prezydenckiej emeryturze? 400 tysięcy dolarów. A skąd pan wie? Bo wiem. To pan wie o jednym. Za drugie, właśnie dwa przemówienia. Do tej pory amerykańskie media informowały, wiem nawet, że... ile otrzyma za książkę spodziewaną? 65 milionów dolarów. Może ja będę pytał pana, co w Ameryce słychać. No. Ja tylko powiem panu, że już, że te przemówienia, do tej pory mówiło się o jednym, teraz okazuje się, że będą dwa przemówienia po 400 tysięcy dolarów, także dobrze być byłym amerykańskim prezydentem, aczkolwiek wśród demokratów to wywołuje kontrowersje, dlatego że prezydent Obama, kiedy był jeszcze prezydentem, krytykował Wall Street, przedstawiał się jako prezydent zwykłych Amerykanów, no teraz okazuje się, że no, jakby pieniądze kuszą. United Airlines tymczasem zawarły ugodę z pasażerem, którego siłą, jak pamiętamy, o czym opowiadaliśmy słuchaczom, wyciągnięto z samolotu, no wybijając przy okazji zęby. Tak, nie wiemy, ile dostał. Mhm. Wiemy tylko, że taka ugoda została zawarta, ale jak znam amerykańskich prawników i tego typu sytuacje, no to są miliony dolarów. Dla United Airlines lepiej było zapłacić od razu, może nawet kilkanaście milionów, trudno powiedzieć. Ta kwota nie została ujawniona, ale na pewno jest to gigantyczna kwota, tym bardziej, że w takiej sytuacji prawnicy inkasują mniej więcej 1/3 albo nawet 40% tego odszkodowania. Natomiast z rzeczy istotnych dla pasażerów amerykańskich, także dla polskich, którzy latają do Stanów Zjednoczonych United Airlines, linie lotnicze w wyniku tej afery, tego skandalu zmieniają zasady wypraszania albo pasażerów z samolotu, jeżeli sprzedadzą za dużo biletów, w każdym razie jeśli pojawi się więcej pasażerów niż się spodziewali. Otóż do tej pory linie United mogły oferować do 1,5 tysiąca dolarów dla tych, którzy za dobrowolnie... Za ustąpienie miejsca, tak? Tak, za ustąpienie miejsca, za pozostanie na lotnisku, za inny lot albo za poczekanie jednego dnia w hotelu. Teraz do 10 tysięcy dolarów pasażer będzie mógł otrzymać. Jeżeli nie będzie chętnych za 1000, no to zaproponują 2. Jeżeli nie będzie chętnych za 2, to zaproponują 3. I tak aż do 10 tysięcy dolarów. Za 10 tysięcy też można będzie odmówić, ale wtedy przegląd zębów. Wtedy nie. Ale też wiadomo, kto będzie najbardziej narażony na wypraszanie, w każdym razie na te oferty opuszczenia samolotu. Otóż ci, którzy zapłacą najmniej za bilet, to tych jako pierwszych będzie się proponować właśnie te takie oferty. W każdym razie, jeszcze jedna rzecz. Tak. Linie lotnicze Southwest jako pierwsze w Stanach Zjednoczonych zdecydowały, że nie będą realizować tak zwanego overbookingu, czyli sprzedawać więcej biletów na dany samolot niż w samolocie tym jest miejsc, żeby w ogóle uniknąć tego typu sytuacji jak z United. Coś jeszcze ciekawego ma pan dla nas, czy już napad? To mam jeszcze jedną taką historię. W Los Angeles pewien gentleman zadzwonił na policję i poprosił, żeby przysłali mu policję z psami do domu, bo coś mu zaginęło. zaginęło. Kiedy pani na dyżurce zaczęła dopytywać, co mu zaginęło, powiedział, że żona schowała mu gdzieś heroinę i nie może odnaleźć. No ale to logiczne, bo przecież są takie psy, które poradziłyby sobie z zadaniem błyskawicznie, prawda? No zdecydowanie, zwykły pies nie odnajdzie, a pies szkolony policyjny absolutnie tak. No i co było dalej? Przysłali, ale nie psy, tak? Przysłali, zaprosili pana na komendę. Napad będzie? Tak, mam dla pana napad. Właściwie to nie jest napad, to miał być żart. Otóż pewien mieszkaniec Oswego w stanie Nowy Jork poszedł do banku, żeby wypłacić pieniądze, a ponieważ to był jego bank, który odwiedzał od kilkudziesięciu lat, znał wszystkich kasjerów, wszystkich menadżerów, więc sobie zażartował do jednego z nich, że to jest napad, dawaj wszystkie pieniądze. Problem polega na tym, że w tym czasie w banku był klient, który był nowym mieszkańcem okolicy, nie znał ani kasjerów, ani jego. Nie uwierzył, że to żart, tak? Nie wiedział, że to żart, nie zorientował się, zawiadomił policję i niestety żartowni został postawiony w stan oskarżenia za fałszywy alarm. A widzi pan, czyli w tym wypadku znaczy ma... za fałszywy napad. A rozumiem, uzasadnione jest to powiedzenie, że żarty mają swoje granice. Tak jest, oczywiście. A jeszcze tylko jedna historia z Houston. Czterech uzbrojonych po zęby napastników napadło na lokalny bank. Wie pan co, ale pan nawet nie musi opowiadać. Pan się tylko śmieje, bo to jest tak zaraźliwe, że myślę, że wystarczy aż nad to, naprawdę. W każdym razie, chce pan dokończyć, żebym dokończył? Nie, czy ja już zna jestem, pan tę historię? Nie znam, ale jestem tak ubawiony, że po prostu... No ale spróbujmy. No. Ja proszę pana, jestem w dobrym nastroju, dlatego że wyjechałem na 5 dni do Meksyku. Zresztą powiem panu, że to było bardzo miłe, dlatego że wylądowałem w mieście Meksyka, tam wszędzie biało-czerwone flagi na słupach. No, nic dziwnego, w końcu wiedzieli, że pan przylatuje. Właśnie. Wyjechałem tylko na 5 dni, żona mi wszystkie rybki wyleczyła w akwarium, także w ciągu ostatniego tygodnia było tylko jeden. Tak się zastanawiam, czy pan hoduje te ryby w celach rekreacyjnych, czy jednak spożywczych? No w celach edukacyjnych dla córki. Ale wróćmy do tego napadu drugiego. Może damy radę? Otóż czterech uzbrojonych po zęby napastników w maskach dokonało bardzo udanego napadu. Zrabowali kilka tysięcy dolarów, po czym wszystkie pieniądze wyrzucili przez okno samochodu, rozsypywali, jadąc ulicami Houston. Może w ten sposób witali się z mieszkańcami po prostu. Szkoda, że nas tam nie było, prawda? Pozdrowienia, ukłony dla żony. Po powrocie do domu wszystko w porządku? Wszystko w porządku, poza tym, że raz zapomniała odebrać dziecka z przedszkola, to wszystko w jak najlepszym porządku. No to kończmy, pan odbierze to dziecko. Nie, to już było kilka dni temu. A, rozumiem. Pod dywan pan zaglądał? Ja mam wykładzinę, to już niestety wszędzie jest wykładzina, nie polecam. Trzeba uważać, bo pod dywan czasami można coś zamieść. Zamieść. Tak. Pozdrawiam i dziękuję. Dziękuję, do usłyszenia. Do usłyszenia, Marek Wałkuski. We're all going on a summer holiday. No more working for a week or two. Fun and laughter on a summer holiday. No more worries for me or you. For a week or two. We're going where the sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true. The sun shines brightly. We're going where the sea is blue. We've seen it in the movies. Now let's see if it's true. Everybody has a summer holiday, doing things they always wanted to. So we're going on a summer holiday to make our dreams come true for me and you. To był Cliff Richard. Matka czteroletniej dziewczynki po przeszczepie serca napisała list do Ministerstwa Zdrowia w sprawie leku, który od 1 maja znika z listy refundowanych. Lek, który musi przyjmować czteroletnia Iga bez refundacji, jest znacznie, znacznie droższy. Pani Danuta zastanawia się teraz, skąd weźmie pieniądze na lek. Sprawą zajęła się Dominika Baraniec z Polskiego Radia Kraków. Rodzina pani Danuty od kilku lat żyje w dużej niepewności. Z jednej strony cały czas martwią się o zdrowie małej Igi, a z drugiej muszą kontrolować listę leków, które zażywa ich córka. W większości są one refundowane, a teraz jeden z nich z listy spada. Wiąże się to z ogromnymi kosztami. Płacę teraz powiedzmy tam 60 zł, a w tym momencie mam iść i za jeden lek zapłacić 1000 zł czy 500 zł. Dbamy i robimy wszystko, żeby normalnie żyła. To co możemy, ale jeśli dostajemy cios finansowy, to skąd mamy brać na to pieniądze? Walczę w tym momencie tylko o to, żeby ona miała lepszą przyszłość, bo ja chcę, żeby ona w miarę normalnie się rozwijała. Jak mówi Monika Skalny z Narodowego Funduszu Zdrowia, listę leków refundowanych ustala Ministerstwo Zdrowia. Narodowy Fundusz Zdrowia pełni rolę wykonawcy, czyli nie decyduje o liście leków refundowanych. Ta lista zmienia się co 2 miesiące. Część leków jest dodawana, a część wraca do swoich właściwych cen. I różnice są bardzo duże. Jak stwierdza Józefa Szczurek-Żelazko, wiceminister zdrowia, nie da się dogodzić wszystkim i trzeba brać pod uwagę takie rozwiązania, które zadowolą większość. Zgodnie z ustawą co jakiś czas renegocjujemy z firmami farmaceutycznymi ceny urzędowe leków i tutaj akurat w przypadku tych leków, które padły z tego dofinansowania, firmy farmaceutyczne nie zgodziły się na obniżenie cen leków urzędowych, w związku z tym my proponujemy inne leki. Szczurek-Żelazko zapewnia. Ministerstwo nie dopuszcza do sytuacji, że pacjent jest pozbawiony leków i będzie musiał za nie płacić kilka tysięcy. Pacjent powinien się zgłosić do lekarza i będzie miał kontynuowane leczenie w ramach tej swojej choroby tym lekiem, o też w samej układzie chemicznym. Mama czteroletniej Igi napisała list do ministra zdrowia. Opisuje w nim sytuację dzieci i rodzin, które teraz mają taki sam problem jak ona. Liczy na konkretne wskazówki lub rozwiązanie tej sprawy. Wahania, denerwowanie się to nie jest nic dobrego dla tych ludzi. To jest jedna sprawa. Człowiek, który nie jest pewny jutra, a nie może nic zrobić, bo to nie jest kwestia zmiany cukierków na inny smak. Zmuszanie tych ludzi do kupywania zamienników. Nikt z nas nie wie, jak one się zachowują i nikt z nas nie będzie robił z siebie i z dzieci królików doświadczalnych. Na razie pani Danuta nie otrzymała odpowiedzi. Jak zauważa, przyjmowanie zamienników wiąże się z przyzwyczajeniem organizmu do nowego lekarstwa, a to też wymaga czasu, o czym ministerstwo trochę zapomina. Dominika Baraniec z Polskiego Radia Kraków. Przypomnijmy, że nowa lista leków refundowanych jest dostępna na stronie Ministerstwa Zdrowia. Program trzeci, audycja popołudniowa, 7 trójek na początku, 22, Dariusz Pieruk do 19, zd3@polskieradio.pl. Za 7, prawie 17, to J.J. Cale, Eric Clapton. Floating down that old river, boy, all my worries far behind. Floating down that old river, boy, leave old memories way behind. Yesterday slowly faded, all my life I've been waiting for this time. Floating down that old river, boy, leaves me feeling good inside. Floating down that old river, boy, trying to get to the other side. Yesterday slowly faded, I've been waiting now forever for this ride. Riding river in this boat, riding river, riding river in this boat, riding river, riding river in this boat, riding river, riding river in this boat, riding river.